Book 2 اثنان كاتو كاتو العائلة تشولاد تشولاد الجد أناجابا أناجابا الجدة A nagymama. A nagymama. Hua, wahia. Ő férfi vagy fiú, és ő nő vagy lány. Ő férfi fiú, és ő nő lány. Al-ab. Az apa. Az apa. Al-um. Az anya. Az anya. Hua, wahia. Ő férfi vagy fiú, és ő nő vagy lány. Ő férfi fiú, és ő nő lány. Al-ibn. A fiú. Valakinek a fia. A fiú. Valakinek a fia. Al-ibna. A lány. Valakinek a lánya. A lány. Valakinek a lánya. Hua, wahia. Ő a férfi vagy fiú, és ő nő vagy lány. Ő a férfi fiú, és ő a nő lány. Al-akh. A fiú testvér. A fiú testvér. Al-ukhut. A leány testvér. A leány testvér. Hua, wahia. Ő a férfi vagy fiú, és ő a nő vagy lány. Ő a férfi fiú, és ő a nő lány. Al-am, aw il-khal. A nagybácsi. A nagybácsi. Al-amma, aw il-khala. A nagynéni. A nagynéni. Hua, wahia. Ő a férfi vagy fiú, és ő a nő vagy lány. Ő a férfi fiú, és ő a nő lány. Nahnu áila. Mi egy család vagyunk. Mi egy család vagyunk. Al-áila lejszat szagíra. A család nem kicsi. A család nem kicsi. Al-áila kabíra. A család nagy. A család nagy.